אהבה עוד סיכוי קטן אני עוד מחכה לך כאן רציתי להרגיש שאני האיש שחיכית לו כל הזמן בעולם הזה הכל יכול לקרות אז אל נתתני לי לחכות אני רק מבקש אל תשחקי באש אני רק מבקש קצת אהבה קצת שלווה חבל יהיה אם תוותרי עליי חבל שאת הורסת את חיי חבל יהיה אם תוותרי עליי נשבע בשתי עיניי חבל יהיה אם תוותרי עליי חבל שאת הורסת את חיי חבל יהיה אם תוותרי עליי נשבע בשתי עיניי נסיכים, אין כאן אגדות אז למה את לא נותנת לי לחיות רציתי להרגיש שאני האיש שייתן לך אלף נשיקות תני לאנשים להגיד מה שרוצים לא אכפת לי מה הם מדברים אני אוהב אותך אוהב אותך כל כך בכל מצב אתן את הנשמה, את הנשמה. חבל יהיה אם תוותרי עליי, חבל שאת הורסת את חיי. חבל יהיה אם תוותרי עליי, נשבע בשתי עיניי. חבל יהיה אם תוותרי עליי, חבל שאת הורסת את חיי. חבל יהיה אם תוותרי עליי, נשבע בשתי עיניי.